خندق خندق خندق عمليات خندق خندق خندق عمليات گمسان کارن ہے میدا سجے ہیں ادو کے پیادے پریشان کھڑے ہیں گمسان کارن ہے میدا سجے ہیں ادو کے پیادے پریشان کھڑے دشمن کے لشکر بھی لرزا کھڑے دشمن پہ ہم بھی برسنے چلے ہیں دشمن پہ ہم بھی برسنے چلے ہیں خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات چیرو کھیڑو مارو دیڑو چیرو کھیڑو مارو دیڑو خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات دشمن پہ کہر خدا اب بنو تم باطل کے لشکر کو رستا نہ دو تم دشمن پہ کہر خدا اب بنو تم باطل کے لشکر کو رستا نہ دو تم فتح و ظفر کی نویدیں سنو تم باطل کو ہر سمت سے گھیر لو تم باطل کو ہر سمت سے گھیر لو تم خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات چیرو کھیڑو مارو دیڑو چیرو کھیڑو مارو دیڑو خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات نعرہ یہی ہے فتح ہماری جنت کے وعدوں پہ ہے جانواری نعرہ یہی ہے فتح ہماری جنت کے وعدوں پہ ہے جانوار نبی کے غلام کی ہے جان ساری لگائیں گے دشمن پہ اب ضرب کاری لگائیں گے دشمن پہ اب ضرب کاری خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات چیرو کھیڑو مارو دیڑو چیرو کھیڑو مارو دیڑو خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات خندق خندق خندق عملیات